etme. Beni üzme, biraz olsun hatırım yok mu? Gitme. Duyma, beni duyma ama kalbimin sözü var. Hatırım yok mu? Gitme.